الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أين يقول المؤلف رحمه الله: إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه. Kurefusha hadha alqiyam, kisimamo huku na wajibu wa kutulizana katika kusimama. Qala rahimahullah: wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddam, bal kana yaqumu ahyanan حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijalia kusimama kwake huku ni karibu na kurukuu kwake. Hadha alqiyam min arruku al-i'tidal, ha yaqsidu fi hali al-i'tidal ba'da arruku. Alikuwa mtume sallallahu alayhi akijalia kusimama kwake huku ni karibu ya kurukuu kwake, kama taqaddam, kama alivyotangulia. Bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqul alqa'il qad nasi, bali alikuwa akisimama mara nyingine mpaka mtu anasema mtume amesahau. Min tuli ma yaqumu, kwa urefu anavyosimama. Wakana ya'muru bilitminani fi, alikuwa akiamrisha kutulizana katika kusimama huku. Faqala lilmusii salatahu, akamwambia yule mwenye kuharibu sala yake: thumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'ima, kisha inua kichwa chako mpaka ulingane sawa hali ya kusimama. Fayakhudhu kullu azmin ma'akhadhahu, kila mfupa uchukue mahali pake, yani kila mfupa utulizane katika i'tidal. Wa fi riwaya: wa idha rafa'ta fa aqim sulbaka, ukiinuka simamisha mgongo wako. وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها, inua kichwa chako mpaka mifupa irudi katika viungo vyake. Hii ndiyo atumanina, kutulizana katika i'tidal. Wadhakara lahu annahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas idha lam yaf'al dhalik, mtume akamtajia kwamba haitimii sala yoyote katika watu asipofanya hivyo, yani asipotulizana katika itidal baada rukuu, kwa sababu itidal baada rukuu ni katika arkanu sala na tumanina ni katika arkanu sala. Kwa mtu asipofanya hivyo ni kwamba sala yake haikukamilika. Wa kana yaqul la yanzuru Allahu azza wa jalla ila abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha, Allah hamuangalii, Allah azza wa jalla haiangalii sala ya mtu asiyesimamisha mgongo wake baina ya rukuu yake na sujudi yake, baina ya rukuu yake na sujudi yake, asiyesimamisha mgongo wake Allah haiangalii sala yake hiyo. يقول الشيخ بازمون حفظه الله في شرحه على هذه الفقرة, يقول: اشتمل هذا الفصل على عدة مسائل. فصله مكسانيا مسألة منك. المسألة الأولى هي عنوان هذا الفصل, masala ya kwanza ni unwani ya fasli hii, italatu hadha alqiyam wa wujubu litminani fihi wa hiya mashru'iyatu italati hadha alqiyam, ni sunna ya kurefusha kisimamo hiki. Wa huwa alqiyam ba'da arruku' alladhi yakunu qabla as-sujud, ni kusimama kule ambako ni baada ya kurukuu, ambako inakuwa ni kabla ya kusujudu. Baada ar-ruku' wa qabla as-sujud. Wakana ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam yutilu hadha al-qiyam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akirefusha kusimama huku. Hatta inna man yusalli khalfa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yadhunnu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad nasiya annahu fi salah, anayesali nyuma ya mtume anaweza akadhania kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesahau kwamba yuko katika sala, jinsi anavyorefusha sana kusimama baada ar-ruku' wa qabla as-sujud. Wadhālika min tūli qiyāmihi sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-mahall, kutokana na kurefusha kusimama mtume sallallahu alayhi wasallam katika mahali hapa. المسألة الثانية فيه بيان أن حكم هذا القيام والاتمئنان فيه وأنه ركن من أركان الصلاة. حكم يكسمما هكو نكتلزان كتك مهلي هابا لكوما ننجوز كتك نجوز صلاة. ويدل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. دليل يا قوم بني نغوزو ni kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia yule mwenye kuharibu sala yake, ukiinuka simamisha mgongo wako na inua kichwa chako mpaka mifupa irudi katika viungo vyake. وذكر له أنه لا تتم صلاته لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. أمتجيفيو كم تجيكم بهيتمي صلاة يوت كتكواتو أسيبو فنيهيفيو أسيبو تلزانا كتكا اعتدال. فإذا كان لا تتم الصلاة إذا لم يفعل ذلك فهذا دليل على أن الاتمئنان في هذا المحل من أركان الصلاة. تفهم؟ ikiwa sala haitimii mtu asipofanya hivyo, hii ni dalili kwamba kutulizana katika mahali hapa, yani katika itidal, ni katika nguzo za sala. وقد سبق بيان أن القيام في الصلاة عموما في جميع مواضعها وأدائها وأحوالها هو من أركان صحة الصلاة عند القدرة وعدم المانع. imetangulia kuweka wazi kwamba kusimama katika sala umuman katika sehemu zote ni katika nguzo za kusihi sala wakati wa uwezo. Kama mtu ana uwezo kusimama lazima asimame. وعدم المانع أو عدم المانع na kukosekana kizuizi, hapo lazima mtu asimame. Isipokuwa kwa wale maadhurin, wale ambao hawawezi kusimama, hapo itaanguka nguzo hii. Lakini kama mtu anaweza kusimama, ni lazima kusimama hapo wakati wa i'tidal. Almas'alatu thalitha fi hadha almahalli, hal yushra'u wadhu'u liyadi liyumna ala liyusra في هذا المقام الذي هو بعد الركوع. je inatakiwa kuweka mkono wa kulia juu ya wa kushoto katika kusimama huku ambako ni baada ya kurukuu. kama yushra wadhu al-yad al-yumna ala al-yusra fi al-qiyam alladhi yakunu fi al-awwal, kama inavyotakiwa kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto katika kule kusimama ambako ni kusimama kwa kwanza. Fi qiyami alqiraa alladhi yakunu qabla arruku' fihi aqwal, katika jambo hili kuna kauli nyingi. Dhahaba baadhi ahli alilmi ila mashru'iyyati wad'i alyadi alyumna ala alyusra fi hadha almaqam. Baadhi ahli alilmi wanasema ni sunna kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto katika mahali hapa, yani mtu akisharukua akirudi aweke mkono hapa. Baadhi ahli alilmi wanasema hivyo. Wa min adillatihim, katika dalili zao, annahu sallallahu alayhi wasallam qala lilmusii salatahu thumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'ima fayakhudha kullu 'azmin ma akhadhahu. Dalili yao ni hadithi hii, mtume alimwambia yule mwenye kuharibu sala yake, kisha inua kichwa chako mpaka ulingane sawa hali ya kusimama, kila mfupa uchukue mahali pake. Qalu famaana qawlihi ya'khudhu kullu 'azmin ma akhadhahu, wa fi riwaya hatta tarji' al-'idhamu ila mafasiha, qalu ya'ni ta'uda ila wad'iha qabla dhalik, i mikono irudi mahali pake kabla ya kuruku. Wanasema hivyo, qalu ya'ni ta'ud ila wad'iha qabla dhalika, kila mifupa irudi mahali pake ilivyokuwa kabla ya kuruku. Wa huwa ma kanat alayhi fil qiyam al awwal, ni vile mifupa na viungo vilivyokuwa katika kule kusimama kwa kwanza. Hii ndiyo dalili wanaosema kwamba baada ya ruku katika itidal pia mikono iwekwe hapa. Lakini bayana Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah anna hadha istidlala bihadha alhadith la yasih. Sheikh al-Albani rahimahullah anasema istidlali hii ya hadithi hii haisihi, wa inna ghayata ma yadullu alayhi hadha alhadith huwa talabu litmi'inan fi alqiyam ba'da ar-ruku. Mwisho inaofahamisha hadithi hii ni kutaka kutulizana katika kusimama baada ruku. Hadithi inaelezea sala la ya kutulizana baada ruku, haielezei mambo ya kushika mikono, ya kuweka mkono hapa. Mfahamu? Wastadallu bima jaa an Malik an Abi Hazim an Sali ibn Sa'd qala kana an-nasu yu'maruna an yadha'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Dalili nyingine wanaotolea ni hadithi hii, watu walikuwa wakiamrishwa aweke mtu mkono wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto katika sala. Qala Abu Hazim la a'lamuhu illa yanmi dhalika ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, sijui isipokuwa anainasibisha hiyo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-adhan babu wad'i al-yadi al-yumna 'ala al-yusra fi as-salah hadith raqam 740. Wa jaa fi ba'd kutub al-Hanabila bahth hadhihi al-mas'ala qala fi an-nukat والفوائد السنية على مشكل المحرر لشيخ مجد الدين ابن تيمية يقول مختصرا دون التعليل لم يذكر حكم يديه بعد الرفع من الركوع. حكتاج حكم يميكونو ياكي قام بإيوكوابي بعد كوينوها قد كركوع. قال الإمام أحمد إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يمينه على شماله. Alimamu Ahmad anasema hivyo, akitaka mtu aiwachilie mikono yake na akitaka aweke mkono wake wa kulia juu ya kushoto. Wa qata'a bihi al-qadhi fi al-jami' li'annahu halatu qiyamin fi as-salah fa ashbaha qabla ar-ruku'. Al-qadhi naye anasema hii ni katika hali ya kusimama katika sala, kwa inafanana na hali iliyokuwa kabla ya kuruku'. ولأنه حالة بعد الركوع فأشبه حالة السجود والجلوس. سبهيني حالي لي بعد الركوع إن فنانا حالي كسجود نكوكا. وذكر في المذهب والتلخيص أنه يرسلهما بعد رفعه أكتاجا بيا kwamba anaiwachilia baada ya kuinuka. وقال في الإنصات في معرفة الراجح من الخلاف قال الإمام أحمد إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. الإمام أحمد سمع متو كينو كتو شاكي كتكاركو أكتاكا تيوشلية ميكونوياكي na akitaka ataweka mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto. Waqala fi riaya fa idha qama ahduhuma yani al-imam wal-munfarid au al-ma'mum hattahuma yani al-yadaini atainamisha mikono yake. Waqala rabbana walakal hamdu wa wada'a kullu musallin yaminahu ala shimalihi tahta surratihi, kila mwenye kusali ataweka mkono wake wa kulia juu ya kushoto chini ya kitovu chake. Waqila bal fawqaha, imesema bali juu ya kitovu, tahta sadri chini ya kifua, au arsalahuma au ataiwachilia, ima aiweke au aiwachilie. Nasa alayhi kama sabah. Wafihi idha qama rafa'ahuma thumma hattahuma faqat, akisimama atayunua kisha atayiwachilia na kuiyamisha. Waqala fil madhhab wal ifadat wat talkhis wa ghayrihim idha intasaba qa'iman arsala yadayhi, akilingana sawa mtu hali ya kusimama katika itidal atayiwachilia mikono yake. Waqala fi ma'unati ulinnuha idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما من غير وضع إحداهما على الأخرى. أكينوا كتوشاك كتك كركوه أكتاك أتويك مكونو ياكي يعني مكونو ياكي وكليا جوية وكشوتو أو أكتاك أتي وشليا بلا كويك مجواو جوية مجين فيكون لها الخيار في ذلك كومتو أنا خياري كتك جبهيلو. Mafumu hatha ha? Mtu anakhiyari katika hilo. Nasa la takhiyiri hii al-imamu Ahmad radiyallahu anhu, alitaja hiyo takhiyir kukhiyarishwa mtu al-imamu Ahmad radiyallahu anhu. Thumma kala Sheikh Bazamul hafidhullah walladhi yatarajahu indi wallahu a'lam anna al-mashru'a ba'da al-ruku' huwa irsalu liyadayin, nalotakiwa baada ya rukuu ni kuachilia mikono. Li anna wadhaahuma ala sadri, li an la wadhaahuma ala sadri, siku iweka juu ya kifua baada ya rukuu. Fahimtu? Wayatabayanu dhalika min khilali ma yali, asema linabainika hilo kutokana na haya yafuatayo. Awalan anna salata hiya ruknu thani min arkani lislam baada shahadatayn, sala ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili. Wa hiya min ahammi al-ibadat, ni katika ibada muhimu sana. Wal ibadat tawqifiyya, na ibada zote ni tawqifiyya zimeshawekwa. Wa qad harisa as-sahaba radiyallahu anhum ala naqli ad-din wa tablighi as-sunnah, masahaba radiyallahu anhum walifanya pupa kuinukuu dini na kuifikisha sunna. Wakana mima ballaghuhu wa harisu ala naqlihi sifatu salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa katika mambo waliyoyafikisha masahaba na wakafanya pupa kuyanukuu ni namna ya sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta innahum naqalu lana adaqqa umuri salati allati kana alaiha sallallahu alaihi wasallam, masahaba walinukuu kwetu mambo ya ndani ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Naqalu kulla dhalika biwuduhin tam, masahaba wamenukuu hayo kwa uwazi kabisa. Wa diqqatin mutanahiya fa kaifa yafutuhum an yanqulu wad'a al-yadayni ala as-sadri ba'da ar-ruku, vipi itawafutu masahaba kunukuu jambo hili la kuweka mikono juu ya kifua baada ya kurukuu. Hamjafahamu? Mpo au mmetoa macho tu? Naam. Fahimu? Asema vipi ikiwa masahaba wamenukuu swala ya mtume kila jambo, vipi jambo hili litawafutu kwamba mtume baada ya rukuu pia ilikuwa akiweka mikono? Vipi masahaba hawakunukuu kama lilikuwepo? Chafahamu? Ina maana kwamba hili hawakunukuu masahaba hawakuliona kwa mtume kuweka mikono baada ya rukuu katika intidali. Pili, fa inqila ikiulizwa, la yusallamu annahum lam yanqulu dhali bal naqaluhu, bali wamelikuu hilo. Ala tara ila hadhi nusus, huoni nususi hizi zilizokuja? An Malik, an Abi Hazim, an Sahal ibn Sa'd qala kana an-nasu yu'maruna an yadha'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Hi hadithi tumesoma hapa nyuma. Qala Abu Hazim, la a'lamuhu illa yanmi dhalika ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa an Alqama ibn Wa'il an abihi qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam idha kana qa'iman fi as-salah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Nilimuona mtume wa Allah akiwa amesimama katika sala hushika kwa mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto. Alhadithu akhrajahu bihadha al-lafdh an-Nasa'i fi kitab al-iftitah باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. والحديث أصله في صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف عمام حيال أذنيه مقابل ومسكيوياك ثم التحف بثوبه كشاك جفنيك نغوياك ثم وضع يده اليمنى على اليسرى كشاك ويكم كنواك وكلية جيو يكشوتو. فلما أراد أن يركع ألبتك كركو أخرج يديه من الثوب akatoa mikono yake katika nguo. Thumma rafa'ahuma, kisha akaiunua. Thumma kabbara, kisha akaleta takbir. Farafa'a, faraka'a, karuku. Falamma qala sami Allahu liman hamida rafa'a yadayhi, aliposema sami Allahu liman hamida akainua mikono yake. Falamma sajada, sajada baina kaffaihi, aliposujudu akasujudu baina ya vitanga vyake. Naam. يقول فالحديث الأول أفاد أن اليد اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة. حديثي ليكوانزا إن توفايدا كوانبا مكونو وكوليا أناويك وجوية وكشوتك كصالة. وخرج حال الركوع بالدليل, إمتوك حاليا كركوك ودليلي. وخرج حال السجود بالدليل كذلك, حاليا كسجود بي إمتوك ودليلي. وخرج حال الجلوس بالدليل, فلم يبق إلا حال القيام, هيكبكي يسبقوا إلى حال يكسماما. فيشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى دون تفريق بين القيام قبل الركوع أو بعده. إنتكيو كويكا مكونو وكلية جوية وكشوتو بلا كفريقشا بين يكسماما قبل الركوع أو بعده. تفهموا استدلالي كهفا؟ يقول فيشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى دون تفريق بين القيام قبل الركوع أو بعده. هي حديث يكوانزا. والحديث الثاني أفاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في قيامه في الصلاة يقبض بيمينه على شماله. حديث يبيلي inafahamisha kwamba mtume sa sallam alikuwa katika kusimama kwake katika sala anashika mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto. Wa kabla ruku'i qiyamun, kabla ya kusimama ni kusimama, wa baada ruku'i pia ni qiyam. Jafahamu? ile kabla ya kurukuu inaitwa kusimama na baada ya kurukuu pia inaitwa kusimama. Fa kulluha yushra'u fiha alqabl, zote hizo inatakiwa kuweka mikono hapa. Wa man farraqa baina alqiyamain alayhi ad-dalil, anayefarikisha baina ya hivi visimamo viwili anawajibika alete dalili. Tafahamu, hii ni kauli ya kwanza inayosema kwamba ni sunna pia kuweka hapa mikono baada rukuu wa kabla sujud. Hasa anasema Sheikh Bazamul, faljawabu ala dhalika ma yali, jawabu ya hayo ni hayo yafuatayo. Indama ta'mulu adillata alqa'ilina bimashru'iyyati wad'i alyadi alyumna 'ala alyusra 'ala alsadri ba'da alruku', unapofikiria hizi dalili za wanaosema kwamba mtu anatakiwa aweke mkono wa kulia juu ya kushoto juu ya kifua ba'da alruku', najid annaha laysat min qabili al'ami wa uslubihi, hizi zinafahamisha kwamba si katika upande wa am dalili zilizoenea na uslubu wake. Wa innama hiya min qabili almutlaq, ni katika upande wa mutlaq. Mutlaq ni dalili inayoelezea mutlaq, yani kwa hali zote, haina taqyid, haikufungwa na jambo lolote, ndio mutlaq. Yakulu wa farqun baina al'ami walmutlaq, na kuna farqa baina ya am na mutlaq. Fal'amu umumuhu shumuliyun istighraqiyun daf'i, ile am kuenea kwake kunaenea kila kitu. Walmutlaq umumuhu badaliyun, na mutlaq kuenea kwake ni kwa badali, jambo likiwa ni am linaenea kila kitu. Kullu bid'atin dalala, hii ni am, ha, hii ni am umumun shumuliyun istighraqi, unaenea kila uzushi. Kullu bid'atin dalala au wa kullu bid'atin dalala, inaenea kila uzushi. Unafahamu? Lakini mutlaq anasema sio hivyo, umumu yake ni umum badali. ويتحقق العمل بدلالة العام بأن يثبت حكمه على جميع أفراده دفعة واحدة على سبيل الشمول والاستغراق. إلى عام إلى نقوم بحكم ياك إنثبتي بدلالة المطلق إنثبتي حكم ياك كمارا موجا كنجية يكوينيا على جميع أفراده دفعة واحدة على جميع الشمول والاستغراق كما مفنوه حديثه. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, هي نينية كل أفراد البدع, كلا كتش بدعة كنا فنجونا حديثه. هي ديو عام, شفهم, هي ديو عام عمومه استغراقي دفعي. Jafahamu hapo? Lakini anasema wayatahaqqaqu al'amal bidalalati almutlaqi bi an yathbuta hukmuhu ala fardin wahidin bimma yasluhu lahu ala sabili albadal. Ama ile upande mwingine mutlaq, hukmu yake inathibiti ala fardin wahid, kwa kitu kimoja, mimma yasluhu lahu ala sabili albadal, kwa njia ya badali. ولذلك يسمى عموم الصلاحية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول, اعلم أن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي. جوا كوانبا عام كوينيا كواكي كوينيا كلا كتو, لكن مطلق كوينيا كواكي نيكو بدالي. وبهذا يصلح يصح الفرق بينهما, ينصح فرق بين عام ومطلق. فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة, فصح إطلاق اسم العموم عليه باعتبار هذه الحيثية. أسمى منك واتلية إلى مطلق أكايتا كجنا لعام مطلق أكايبا جنا لعام هي نكوى كزنغتيا ذي لنجيا ذاكي كوابا هذي ذي بيتيوي كويو عفا إتسيه كويتا إلى مطلق كويتا جنا لعام kwa kuzingatia upande huu. Lakini walfarhu baina umumi shumul wa umumi albadal anna umuma shumuli kulliin yuhkamu fihi ala kulli fardin fardin. Umumi wa ile badal asema kuenea kwake kunaenea kila kitu, umumu shumul عموم الشمول. والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد. عموم إلي يكوينيا إنينيا كلا كيتو كنا وكميوا كموجة كموجة. لكن وعموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه. هاني مبو يوصول usulu al-fiqhi ndio maana kidogo inakuwa ni uzito kwenu kwa vile hamjasoma usulu al-fiqhi tafahamu. Lakini anasema hii umumu al-badal la yuhkamu fihi ala kulli fardin fardin, hayukumi kwa kitu kimoja kimoja, bal ala fardin shai'in fi afradihi yatanawaluha ala sabili al-badal, bali inaenea kila kile kitu ambacho kina kikusanya kwa njia ya badali. Wala yatanawalu akthara min wahidin minha dafa'a, si kama ile ya am ambayo inaenea zaidi ya kitu kimoja. Yakul fannusus allati yustadallu biha ala mashru'iyyati wad'i al-yumna ala al-yusra ba'da ar-ruku' ليست من قبيل النص العام بل من قبيل النص المطلق. هذه حديثي زنازو إليزيا سنة يكويكا مكونو وكولية جوية وكشوتو بعد الركوع سكت كوباند وإلي نص يمبايو نعام إنينيا كلا كتو بل من قبيل النص المطلق. فحديث سهل بن سعد هي كمبا واتو لكوا كيامريشوا kuweka mkono wa kulia juu ya kuchoto katika sala, hii ni nas mutlaq si am. Hii ni nas mutlaq. Idh qala fi salah, kasema katika sala, walam yuqayyid bidhalika bijuz'in min ajza'ihi, hakuifunga hilo kwa sehemu yoyote katika sehemu zake. Wa hadithu Wa'il ibn Hujr rahimahu radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulallahi صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله هذا نص مطلق. نلمونا متوم صلى الله عليه وسلم أكيوا مسماما كتك صالة وشيكا قوى مكنواكي وكليا جويا مكنواكي وكشوتو. أسمع هي نص مطلق. إذ أطلق القيامة كتبوا أليتليا كسماما ولم يقيده, hakuifunga ile kusimama bi kabla ruku au baadahu, hakufunga ile kusimama kwamba ilikuwa ni kabla ya kuruku au baada yake baada ya kuruku. Wa nasu almutlaq yathbutu hukmuhu ala fardin shai'in fi afradihi duna istighraqi jami' afradihi allati yasluhu lahu. Kwa hiyo hii fi salati hakusema kwamba alikuwa akiweka mkono wake wa kulia juu ya kushoto baada ya ruku, hakusema hivyo. Alisema fi sala, katika sala. Wa qawluhu fi sala yashmalu ni kabla ruku, alikuwa akiweka mkono wa kulia juu ya kushoto kabla ruku. Umefahamu? Wa nasu almutlaqu yathbutu hukmuhu ala fardin shai'in fi afradihi duna istighraqi jami'i afradihi allati yasluhu laha. Ili nasi mutlaq hukmu yake inathibiti juu ya kitu kimoja kinachoenea fi afradihi, katika vile vitu vimoja moja kimoja, si kwamba vinaingia vitu vyote ambavyo yasluhu laha. Walfardu shai wa min alqiyami fi sala huwa qiyamu alqiraa fi awali salati duna siwahu. Kicho kinachoenea hapo katika kusimama katika sala ni ile kusimama kwa kusoma, ambako kuna kuwa mwanzo wa sala bila kusimama kwingine. Fawadhu liyadaini innama yushra'u fi dhalika alqiyami duna ghairihi. Kuyo kuweka mikono juu ya kifua kunatakiwa katika kusimama huko wakati mtu anasoma Fatiha na sura, sio kusimama kwingine. Wayataayadu hadha bibayani annahu huwa muradu Wa'il radhiyallahu anhu fi qawlihi idha kana qa'iman fi ssala. Asema utilia nguvu hiyo kwa kuweka wazi kwamba muradi wa Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu aliposema kwamba idha kana qa'iman fi ssala, mtume ilikuwa akiweka mkono wake wa kulia juu ya kushoto akiwa ni mwenye kusimama katika sala, makusudio ni kabla rukuu si baada rukuu. Tumefahamu? Wayubayinu anna dhalika muraduhu wayufassiru annahu innama arada qiyama alqira'ati la ghayru anna alhaditha jaa min riwayatin ukhra min tariqi Affan qala haddathana Hammam qala haddathana Muhammad ibn Juhada قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقم بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر. وصف همام حيال أذنيه علي نومي كنوياك مقابل ومسكيوياك كيشا كجفنيك مغوياك kisha akaweka mkono wake wa kulia juu ya kushoto. Falamma arada yarka, alipotaka kurukuu akatoa mikono yake kisha akainua, thumma kabbara kisha akaleta takbir, faraka akarukuu. Falamma qala samia Allahu liman hamida rafa'a yadayhi, aliposema samia Allahu liman hamida akainua mikono yake. Qala falamma sajada سجد بين كفيه. وهذه الرواية أخرجها مسلم كما سبق قبل قليل في تخريج الحديث. وعليه فإن وضع اليدين على الصدر إنما يكون في قيام القراءة لا غيره. وكما يكون جو يكفوا إن كوكا تكول كسماما كوكسوما سي بنجيني نفهم. قد جاء عن الزهري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد. ابن مسعود لكوا كي نوامي كنواكي كتك صلاة الوتر كيشا كي وشليا بعدها. ففيه أن ابن مسعود ما كان يقبض يديه على صدره بعد الرفع من الركوع بل كان يرسلهما. Katika hadithi hii ni kwamba Ibn Mas'ud hakuwa akiweka mikono yake miwili juu ya kifua chake baada ya kuinuka katika ruku, bali alikuwa akiwachilia. Wa yataakadu hadha bi anna bi an ta'lama anna istihbaba hay'ati dakhil as-salah la yakunu illa bidalil. Mbona asema inasisitiza hili kwamba ukishajua kwamba sunna ya hai asifa ya mwenye kuingia katika sala la yakunu illa bidalil, haiwi isipokuwa kwa dalili. Wala yadkhulu fi umuri al-ibadat ma huwa min al-mubah. Kwa hiyo masala haya ni khilafia, masala ya kuweka mikono juu ya kifua baada ruku' ni masala khilafia. Sheikh bin Baz rahimahullah wa Sheikh ibn Uthaymeen wa ghayruhuma min alulama wanasema ni kuweka mikono. Sheikh al-Albani وغيره من تلاميذه وكذلك الشيخ بازامول عسما هويكي ميكونو بعد الركوع ميكونو نيوشيليا تفهموا؟ اي نعم kwayo ni masala khilafia wala hakatazwi mtu kuweka mikono sababu ni maulama wa sunna hawa wamefahamu hivyo wala haamrishwi mtu kuachilia kila mmoja lahul khiyar kama alivyosema al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad anasema al-musalli lahul khiyar in shaa qabalahuma wa in shaa arsalahuma fahimtu ثم ذكر الشيخ بازامول قول الشيخ الألباني رحمه الله قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 120 ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام يعني بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة الشيخ الألباني سمع يجو ستي شاكا kwamba kuweka mikono juu ya kifua katika kusimama huku baada ya rafa min ar-ruku ni bid'a ya upotevu che liannahu lam yarid mutlaqan fi shay'in min ahadithi as-salah wama aktharaha tumamu haya ni maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah lakini mimi sisemi hivyo na nukuu maneno ya Sheikh Al-Albani ha mimi sisemi kwamba Sheikh bin Baz anafanya bid'a wala Sheikh Muthaymin anasema ni bid'a sisemi hivyo nasema hizi ni khilaf baina ya maulama katika jambo hili lakini Sheikh Al-Albani anasema haikuja mutlaqan katika kitu chochote katika hadithi za sala zinazosema hivyo wama aktharaha walau kana lahu aslun laqila ilaina jambo hili lilikuwa na asli na msingi lingenukuliwa walau an tariqin wahid japokuwa kwa njia moja wa yuayiduhu anna ahadan min as-salaf lam yaf'aluhu Sheikh Al-Albani anasema hutilia nguvu hilo kwamba hakuna yeyote katika salaf aliyefanya hivyo wala dhakarahu ahadun min a'immatil hadithi fi ma a'lam wala hakulitaja hilo yeyote katika maimamu wa hadithi katika ninavyojua mwisho wa kumnukuu Sheikh Al-Albani rahimahullah katika sifatu salatihi tumefahamu kwa haya ni masala khilafia aliyoelezea Sheikh Bazamul hapa katika sharhi yake wallahu a'lam.